mobembo ezali liwa te ngana kozonga ye ya solo nalinga na ke mosika natikeli yo se mokumba ya bana e ngana nali mobembo na nsima obatela bana e ngana nali mobembo na nsima obatela bana e Okay.